चलिए रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। टॉपिक दोहरा देती हूँ। रुकू का उन्वान था मुतकब्बिरीन और मुत्तकीन का इंजाम। तीन मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था मुतकब्बिरीन का इंजाम। सात बातें थी इसमें। दुनिया में इनके मकर की इमारत अल्लाह ताला ने उखाड़ फेंकी। ऐसे रुख से इन पर अजाब आया जिधर से इनको गुमान भी नहीं था। हशर के मैदान में अल्लाह ताला इनको जरीलो रुस्वा करेगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम झगड़े करते थे। इल्म वाले कहेंगे आज रुस्वाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए। मौत के फरिश्ते कहते हैं जाओ जहन्नुम के दरवाजों में हमेशा के लिए घुस जाओ। बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए। दूसरा पॉइंट है मुत्तकीन का इंजाम। जब इनसे पूछा जाता है तुम्हारे रब की तरफ से क्या नाजिल हुआ तो कहते हैं बेहतरीन चीज। इनके लिए दुनिया में भलाई है, आखिरत का घर इनके हक में अच्छा है, दायमी क्याम की जन्नतें जहां नहरें बहती होंगी, सब कुछ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। मौत के वक्त फरिश्ते कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले। तीसरा पॉइंट है तंबीह यानी इन वार्निंग। चार बातें हैं इसमें। क्या फरिश्तों का इंतज़ार है या रब के फैसलों का। इस तरह की ढिटाई पहले लोग भी कर चुके हैं। फिर जो कुछ हुआ वो अल्लाह का जुल्म न था बल्कि इनका अपना जुल्म था। इनके कामों की खराबियां इनके सामने आईं। जिसका मजाक उड़ाते थे वो मुसल्लत हो गई। पसंदीदा रवैये देखेंगे। तक्वा इख्तियार करना। अहसन अमल करना। नापसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाना। मकरो फरेबकारी करना। कुफर करना। इंजाम देखकर तौबा करना। नेकी के मौके को खोकर टालते ही रहना। अपनी जानों पर जुल्म करना। अमल के लिए यही है कि सब अच्छी बातें अल्लाह ताला हमारे अंदर डाल दे। हमने इसकी कोशिश करनी है, बुरी चीज़ों को छोड़ना है और इस किताब को बेहतरीन चीज़ कहना है। मुझे तो इस पूरे रुकू में ये जो आयत थी ना कि मुत्तकी लोग हमेशा हर हाल में यही कहते हैं कि ये हसन है। माज़ानज़ल रब्बुकुम, कोई ये आपसे सवाल करे तो आप क्या कहेंगी, ये बताओ कि अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, तो याद कर ले लफ्ज़ खैरन, ये खैर ही खैर है। और हकीकत में ये खैर नहीं, खैर कसीर है, खैर कुल है। तो अल्लाह ताला हमें इस किताब से जोड़ के रखे और अमल वाला बना दे, और अमलों की भी वो वाले अमल के जो के قابل قبول ہوں، جن کا اللہ کی نگاہوں میں مول ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.